तुमने दिल लिया नहीं, मेरा जवाब दो। क्या तुमने दिल लिया नहीं, मेरा जवाब दो। खामोश क्यों हो जाने तमन्ना, जवाब दो। खामोश क्यों हो जाने, तरसोगे तुम ही प्यार की नजरों के वास्ते। क्या होगा बेरुखी का नतीजा, जवाब दो। क्या तुमने दिल लिया नहीं, चेहरे पे अपने रेशमी जुल्फे बिखेर के। क्यों कर रहे हो दिन में अंधेरा, जवाब दो। खामोश क्यों जाने, इजहार इश्क जुर्म सही लेकिन ए हुजूर। पहले किया था किसने इशारा, जवाब दो। क्या तुमने दिल लिया नहीं, मेरा जवाब दो। खामोश क्यों जाने तमन्ना, जवाब दो। क्या तुमने दिल लिया।